Iniibig kita nang higit sa aking buhay. Ang nadarama ko ay pag-ibig na tunay. Sa bawat sandali kita'y napapangarap, higpit ng yakap mo. Lagi kong hinahanap, bigla kang nagbago at ako yung nilisan ng iyong malaman. Madilim kong lumipas, putik man sa tingin, may pusong kinintuan. At kapag umibig ay tunay at tapat. Hindi kita sinisisi nang ako'y layuan mo sinta, at di mo matanggap ang lumipas na dinanas ng sawi kong buhay. Nag-ibigin kita, landas ko'y nagliwanag. Nais ng puso ko, ganap na pagbabago, sana ay matupad ang likayang pangarap. At sana'y makamtan ang pag-ibig na tapat. Hindi kita sinisisi nang ako'y layuan. At sana'y makamtan ang pag-ibig na tapat.